मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ओ, खो रहे हो आज किस ख्याल में, किस ख्याल में ओ, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहां मेहरबा हो तुम, याद किया दिल ने कहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो ढल चुकी है सुबह हो गई ओ, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई ओ, रात ढल चुकी है सुबह हो गई किया दिल में कहाँ हो तुम प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम हमारी जिंदगी के बाग हो जिंदगी के बाग हो तुम हमारी राह के चराग हो मेरे लिए आसमां हो तुम याद किया दिल ने कहां हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम प्यार से पुकार लो कोई बुलाए ना कोई पर हल्के बिछाए, ऐ गम के मारो मंजिल वही है दम ये टूटे जहां, ऐ गम के मारो मंजिल वही है दम ये टूटे जहां, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहां। के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका, आवाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका, जलते रहे हैं जलते रहेंगे ये जमीन आसमान, जलते रहे हैं जलते रहेंगे ये जमीन आसमान, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ, दुनिया तो दुनिया तू भी पराया हम यहाँ ना वहाँ, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहाँ। तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया, कब से बाहें फैलाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया, सपने भी यहाँ बेनूर हैं, जो है तेरे वो तुझसे दूर हैं, इस दुनिया में तेरा कौन है, इस दुनिया में तेरा कौन है, ये सोच के घबरा जाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया, नजरों से गिरा देंगे सभी, दो दिन में भुला देंगे सभी, बरसेंगे न बादल धूल के, बरसेंगे न बादल धूल के, रो रो के यही समझाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया, वहाँ छोटे बड़े सब एक से, नहीं कोई जो तेरे दुख पे हंसे, वहाँ रिश्ते न होंगे झूठ के, वहाँ रिश्ते न होंगे झूठ के, सबको सीने से लगाती है तेरी दुनिया, तुझे अपने पास बुलाती है तेरी दुनिया,

हैं सबसे मधुर वो भी। कांटों में खिले हैं फूल हमारे रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। कांटों में खिले हैं फूल हमारे रंग भरे अरमानों के, रंग भरे अरमानों के। नादान है जो इन कांटों से दामन को बचाए जाते हैं, दामन को बचाए जाते हैं। है सबसे मधुर बोगी जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो के सवेरा दूर नहीं, समझो के सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो के सवेरा दूर नहीं, दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं, तारे भी यही दोहराते हैं। है सबसे मधुर होगी पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा तू, हंसना हंसाना सीख जरा। पहलू में पराए दर्द बसा के, हंसना हंसाना सीख जरा तू, हंसना हंसाना सीख जरा। तूफान से कह दे गिर के उठे, हम प्यार के दीप जलाते हैं, हम प्यार के दीप जलाते हैं। हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। हैं सबसे मधुर